الله عليه وسلم ci sen ay wax ak sen ay jëf ak sen ay doxalin ak sen ay togin ak sen ay waxin manam lepp ñu ci roy yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ana gizo Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu neena man bëgguma won dubba manam moy xéetu ñeex la bo xamantene neena mu bëgg ko won waye bis bima gisee yenenbi sallallahu alayhi wa sallam mu gis ko muy top jël mburu mi di sos ci sos bobu di ko lek neena bis boba la bëgg sos bobu donte bëgguma ko won lolu day tektele ni nga xamantene non la sahaba ay radiyallahu ta'ala anhum di topé sunna yenenbi sallallahu alayhi wa sallam donte ci mbir yi nga xamantene ay mbir yu naturel la xana gisulo yaay aisha radiyallahu ta'ala anha ni nga xamantene non la def ba gis ba bayyi xel jamono ju ne nan la yenenbi sallallahu alayhi wa sallam don topato we karawam ak ni nga xamantene non la don solé ay dalam ak nan la don jëfëndiko ci lawam yi ak ni nga xamantene non la don jëfëndiko ci mbiram yépp ba tax mu taxalal ñu hadith bu mag bi nga xamantene mom lañu gisoon té mom moy bimu nan kan rasulullah wala kan an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yujibuhu tana'ulu yujibuhu tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sha'nihi kullih yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dafa soppon lol di jeufandiko nday jor mbolo bok muy tambale nday jor su fekke manam ci buy sol dalam ak buy defar karawam ak buy labu manam ci labam mune ak ci mbirum yep dafa taw dafa don soxla nday jor lolou bur mu wax ko dafa fekk ne il faut mu diko top ci bir bu yagg di bayyi xel sa su nek ni mi def ci bir ak biti manam gisulo ne Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma fep fu yenenbi sallallahu alayhi wa sallam musa jaar mom bu fa jaare yenenbi sallallahu alayhi wa sallam bu wacce tour ndox fofa sax mom lu mu yakamti dana waccu tour ndox fofa donte manam bu manam donte nekul amul envie tour ndox jamono joju sax dana wacc dal wacc fexé ba tour ndox ndax rek lan neena day top yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ci mbolem xalam yi ndax xamna ni yenenbi sallallahu alayhi wa sallam amul dara lu muy def te amul sagesse bu nek ci ginnaw suñu borom subhanahu wa ta'ala dako tanal mbir yi nga xamanteni mom moy yigeen ci mbir yi salawatu rabbi wa salamuhu alayhi niki nonu itam fu yenenbi sallallahu alayhi wa sallam musa tudd nelaw mom bu fa rombe lu mu yakamti dana fa tudd donte du nelaw dana fa tudd ba xawa for ba tuti dogo juk dem yonam ndax gis ni rek top gi nga yi mu yag top li nga xamne mom la yenenbi sallallahu alayhi wa sallam di def manam kon hadith bi da fay wone ni nga xamantene non la sahaba yenenbi sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anhum ni nga xamantene nonu lañu xere won ci top sunna yenenbi sallallahu alayhi wa sallam lolou motax ñu toxalal ñu mbolam sunna yenenbi sallallahu alayhi wa sallam li aju ci bir kërëm ak li aju ci biti waye so yalla ñu yalla may ñu bok ci ñi nga xamantene dañuy top diimu top sunna yenenbi sallallahu alayhi wa sallam diko jangat ba nopi diko jëfé comme ni nga xamantene nonu la ko yenenbi sallallahu alayhi wa sallam dun jëfé bok na ci li nga xamantene mom moy benen masala bo xamantene nek na ci hadith bi mom moy bi comme ni nga xamantene nonu lañ ko gisé won ci hadith yi wessu moy worma bu mak bi ñu am ngir bu fekente ne dañu wara jëfëndiko ay cadeau manam xolal lim wax daf ni yaqdi hajatuhu da fay fat ajom waye mënon na wax ne day dem allu wala bok mënon na wax ne day tu ndox wala bok mu jëfëndiko yeneeni baat yo xamantene ñom ñoy yeneen baat yi gëna direct waye dafa wax rek ne da fay fat ajom comme ni nga xamantene nonu lañu tuddé wanak yi wanak manam ni ñu tuddé al gha'ita wanak manam place bi ñu ko tuddé li nga xamantene mom moy jirné ci nit ki niki nonu ni nga xamantene manam mbolem dal li nga xamantene gisoon nañ ko ci beurep yi manam ci hadith yi biñ tambalé hadith yi ba légui manam dañuy gis né dañuy wax waxin yu rafet lolu motax l'islam li nga xamantene mom la sharia teural moy nit ñi su fekkante na dañuy wax lo xamantene manam dañuy wax ju rafet lolu moy li nga xamantene mom lañu wara def comme ni Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma wax ne kat bim nan aw lamastumun nisaa wala bok mune ngeen laal jigen ñi manam bu boba mu daadi wax ne manam aw lamastumun nisaa bañ ko ko laaje mu daan ne loolu manam sey lay tekki mune waye alquran da fay wax waxin bu rafet manam loolu tamit day te loolu lañu xam buñu toppé sunna yenenbi sallallahu alayhi wa sallam da fay wax rek wax ju rafet sa su ne waye du wax wax jo xamantene dafa ñaaw niki nonu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daf la yakunu mu'minan bazaa neena julit ku gem yalla du nek ko xamantene lamin wa day ñaaw dedet lamin wa da wara rafet muy wax waxin wu rafet manam di jëfëndiko kaddu yi nga xamantene mom moy yi gëna rafet ba mu dess nak xana ben xal moy su fekkenteene mbir mi mën ta leer luddul nga wax wax ji nam wara nekké loolu mom bu boba rek nga daal dikoy waxé nam wara nekké bu boba nak doto jëfëndiko ci wax jo xamantene manam bu boba da ngay wax nam wara nekké rek waye nak nga xol noy def bu jëfëndiko lu wax ji gëna rafet ci ni mbir mi ni mi gëna mëna léré rek waye nak masalan manam fi mo fekkentene manam fajj aajom dina mëna kom manam dina tax ñu xam li mbeug wax manam ana lan motax ñuy daali jugg fofu di jujuglu ci leneen di wax yeneen wax wax yu gëna ñaaw loolu bokul ci li nga xamantene ay jikkoy julit la manam sahaba yi radiyallahu ta'ala anhum ni nga xamantene nonu lañ ko jange won ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mom moy di ñom dañuy samonté ak ay kaddu yu rafet di wax wax ju rafet sa su ne té lool mom moy jikkoy julit ko xamantene gëm na yalla té gëm na bis bu mu jëbé ndax lepp lo xamantene nit ki daf ko wax dafa wara xamne amna ñaari malaaka yo xamantene dañ koy bind comme ni nga xamantene sama borom subhanahu wa ta'ala wax nako neena ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid nit ki amul benn kaddu bu muy genné ci laminam luddul amna raqib ak atid yo xamantene ñaari malaaka lay nek ci kanam ci wéram diko fuglu manam nit ki kon warna té nit ki bu fekkentene dafa ñaaw lamin nit ñi duñ ko foggé nit ku baax té niki nonu bok na ci mandar gay bax moy nit ko xamantene da fay rafat lamine te bare te am teggin ci nimuy wax ak nimuy doxale amma ko xamantene manam nit wax ju ñaaw lay wax ndax lamine moy li nga xamantene mom mo gëna jox ko ak xol motax li nga xamantene moy li upp ci li nga xamantene manam mom moy gëna jégel borom bi subhanahu wa ta'ala nit ñi moy lamine ni manam day wax wax ju rafet motax zikar manam di zikar di tuddu yalla nek li gëna mag li nga xamantene day jégel borom bi subhanahu wa ta'ala niki nonu mbolem xalaat yu rafet yi niki nonu manam mbolem ideologie buñu tasaro tamit ci lamine lañuy jaaré ngir tasaro lool motax nit ki wara samonté ak laminam motax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci hadith bi nga xamantene mo nek ci sahihul imam al-bukhari rahmahullah mune abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu mune yenente bi sallallahu alayhi wa sallam neena man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut kep ko xamantene gem nga yalla te gem bis bu mu jube nga wax wax ju rafet te nga nopi wal te nga nopi manam niki nonu itam lolu mom bok na ci li nga xamantene manam lu upp ci ñuy mbugal manam ñu leen di mbugale ci seen sababu lamine ndax ñen ñi dañuy jëw ñen ñi ñom dañuy rambaaje comme ni nga xamantene nonu lañ koy gisee insha Allah ta'ala ci hadith bu mujju ci buntu bi te mom moy ñetti hadith manam ginnaw hadith bi ñu ne ñaarelu hadith bi ñu ne moy hadithu Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamantene ñom ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam dañu and ci benn bamél mu daali gis ñaar ñuy mbugal te kenn ci liko ko yobbe moy dafa nekkon ko xamantene lamine yu la teyewul won di jaxase nit ñi rek yalla ñu yalla mussel ci xaalu ñi nga xamantene seen lamine dafa ñaaw teet nit ki bu fekkentene laminam dafa ñaaw day wax ci nit ñi lo xamantene dafa ñaaw bu boba nit ñi dañ koy moyte liko dañ koy ragal ndax nit ki mën bu jajam jamu lamine mom amul dara lu ko mëna fajj donte jam jamu xex mom gombu mom bu wéré tamit legget wi res fi rek waye budé lamine la mom nit ki bu la waxé wax ju ñaaw loolu mom musiba rek la niki nonu loolu motax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni jigéen yi yeena upp wir sawara ñu ne ko ana lan motax mu ne parce que yeen tukfirna lana wa takfurna al ashira yeen da ngeena beuri loolu di rebaté di ngañaté té loolu manam ñu upp ci ñu dëkk ak jigéen yi dañ koy daal di commencé xam ci lu gatt manam diir bu gatt bu ñu dëkk ak jigéen yi dañ koy daal di xam dañ leen di dégg ñuy wax na lay sa bokkut malaak bi daal di xassaté ak di saga seen doom ye yaaka di wax ju ñaaw yo xamantene ñoom loolu mum jigéen yi dañ ci spécialisé wu amma su fekké nak dañoo méré seen jëkkeer yi mom koku mom dinañ la wax jo xamantene comme niko oustaz di waxe dañuy dagay daal rek bëgg dugg ci ron lal gi té loolu mom moy li nga xamantene mom ñi dëkk jigeen ñi ci ëpp dañ koy daal di gis ñi ci muccu daal bari wul yalla ñu yalla sam amma ñi nga xamantene manam mom moy nak ngañ manam mu ne watak furna al ashira da ngeen di wéddi dëkkale gu rafet té loolu itam lim ko firé rek lepp day déllu wat ci lamine ndax dafa wax né da ngeen di wéddi dëkkale gu rafet moy daf né ndax yeen bo len gisee seen jëkkeer lu mu len mën ti defal bo len gisoon ci mom lu rafet yépp bis bo len gisee ci mom lu ñaaw rek da ngeen naan ko ah man dal mara aitu minka khairun qak man kat musuma gis ci yow yiw muk muk muk lool ngeen len len di wax bu ko defee ngeen naan man kay de rëccu na lutax bu doon dugg ci sey bi mbaxal la sama xarit bu di waxon namako waye man dama deugur bop rek man sama mbokk yépp sax bo ñom ñi ma doon wax naan mo moy te digul ba xam nga ci ki ngay dugg ku mu doon waye dal man ma deugal bof rek dal di dugg ci mom waye man kay suma xamoon bu dembu doon tay dal duma dugg ci yow ndax yeen dal goor ñi jaro len dara teki wo len dara ak wax yo xamantene wax yu mel nonu la nga xamantene ku beuri luy gis lu muy gis jigeen ñi waxante ak seen jëkkeer dina ko deg yal nañu yalla sammu te musal ñu ci yoy ndax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne loolu mom motax li upp ci jigeen ñi di nek manam li upp ci ñi nek sawara nek ay jigeen te kon loolu manam moy goor go xamantene mom itam laminam teyewuko di wax rek sa su nek muy wax suba ngon guddé ak beccëk te nekul di samonté ak di wax wax ju baax di tuddu yalla ak di jang alquran ak di manam samonté ak nopi ci lo xamantene yonam neeku ci wala bok amul njariñ wala bok muy samonté ak di baña wax ci deru nit ñi ëlëk yawmal qiyamati li nga xamantene mom mo koy garal manam limuy risqué ëlëk yawmal qiyamati moy comme li cheikh alhadj malik radiyallahu ta'ala anhu di wax nan ci zajrul qulub bim nan kudul moy tindi ku jëw muné sayalqahu yawmal jazaa'i nahibu muné xel seuf nako dab yawmal jazaa'i bisuk fayga nahibun ak yequt gu metti metti ak joy yo xamantene joyu xol pire lay don ndax lan ndax wax nit ñi wax ti nit ñi lu ñaaw rek manam niki nonu itam buñuy wax kon mo xam ci forme bi la wala ci fond bi war nañuy fexé bay sa monté ak lolu ndax lolu moy li nga xamantene moy jangalem alquran te moy sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ala kulli hal hadith bi hadith la bo xamantene hadith bu mag la bo xamantene dañ ci jange lu bari ci sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhuma nga xamantene bokku na ci ñu gënonu samonté ak sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mo ñu ko netali yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla ñu boole ci nga xamantene dañuy sopp yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bu xafel gogu yobbe len ci ñuy jëfé aka défé aka waxe suba am gon guddi ak beccëk ci sen dal ak ci sen mouvement yépp ñuy top li nga xamne mom moy jangale bi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax buntu yépp teju nañ ba mu dess buntu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam anta babullah ayyumrin atahu min ghayrika la yadkhulu yow yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yow yaay buntu yalla bi nga xamantene kepp ko xamantene da nga bëgg dikke ci yalla te jaarul ci yow du dem abadan lolu motax amul nenn lu nit mëna def ba ngir yegg ci boromam subhanahu wa ta'ala xotti maqamay kawe lu dul mu top sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yal nañu yalla boole ci ñooñu te ñi nga xamantene yal nañu yalla boole itam ci ñi nga xamantene dañuy roy sahaba yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bëgg leen di jang hadith yi nga xamantene ñoom lañuy jàngé ñoom lañu jëlé woon ci seen sang ki nga xamantene mom moy seen njiit yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yal nañu yalla boole ci ñi nga xamantene dañuy nekk way ragal yalla te bokk nekk ci seen ay nekk seen ay imam ba nopi tamit mu boole ñi nga xamne dañuy top sunnatu khairil anam sallallahu alayhi salatu wassalam yal nañu yalla boole ci ñi nga xamantene duñu nek rek manam di baña manam di top djegoy sheytane yi nga xamantene mom moy yes ci minde fi yal nañu yalla mussel ci ay loram zahiran wa batinan may ñu teggini nga xamantene manam mo xam ci dem won ak la wala fenen yi nga xamantene mom lañu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam jangal والله تعالى على صلى الله على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك الله الله ولا يحاسب جليل صمد ما اسمه محمد واحمد ولا يحاسب جليل صمد من اسمه محمد او احمد ولا يحاسب جليل صمد من اسمه محمد او احمد ولا يحاسب جليل صمد من اسمه محمد او احمد ولا يحاسب جليل صمد من اسمه محمد او احمد ولا يحاسب جليل صمد من اسمه محمد او احمد صلى الله عليه وسلم ولا يحاسب مك جليل صمد من اسمه محمد او احمد صلوا على المصطفى يا كل من سمع صلوا على المصطفى يا كل من سمع صلوا على المصطفى يا كل من سمع صلوا على المصطفى يا كل من سمع صلوا على المصطفى يا كل من سمع صلوا على المصطفى يا كل من سمع مشي ما قصدنا كلا ولا حلبوا لكن ما كتبت منا ترحلوا نجبوا صلى على المصطفى يا كل ما سمع على المصطفى يا كل ما سمع الشام ما قصدنا كلا ولا حلبوا لكن ما كتبت منا ترحلوا نجبوا صلى على المصطفى يا كل ما سمع صلى على المصطفى يا كل ما سمع أم القرى لسؤالك تقربني والدمع من فرحي في حجرها سببا الله على المصطفى يا كل ما سمع صلى على المصطفى يا كل ما سمع منت علي بوصل كالخيال مطاه هزني كل ما صحبته طلبا صلى على المصطفى يا كل ما سمع صلى على المصطفى يا كل ما سمع ما العمر إلا أويقات ذهب سفر سواه الخالص ذهب ما عمر إلا هو إخاذ وابن بها سفر سواه الخالص ذهب ما عمر إلا هو إخاذ سفر سواه وهن الخالص ذهب ما عمر إلا ويقات ذهبنا بها سفر سواه الخالص دفلني لو لم يكن غير بعض المصطفى لمجدها لك فا ذلك ذهب لو لم يكن هو المصطفى لمجدها لك فا ذلك دفلني لو لم يكن غير بعض المصطفى لمجدها لك فا ذلك ذهب لو لم يكن هو المصطفى لك فا يا جراوي يا جراوي لو لم يكن غير بعض مستوى أهل المجهة لك فذلك لو لم يكن لم يكن غير بعد مصطفى سبب لمجهة لك فذلك يعني طفلين من الغيب لو لم يكن غير باب يا مستوى لمجدها لك فذلك ذهب لو لم يكن لم يكن غير باب المصطفى سبق لمجدها لك فذلك يا جراوي لو لم يكن غير بعد المصطفى لمجدها لك فذلك لو لم يكن لم يكن غير بعد المصطفى لمجدها لك فذلك فقد جميع بلاد الله فكرمة بوفاقت بسكانها العرب فقد جميع بلاد الله بالله محمده لن الأخوي تكو فقد جميع بلاد الله تكرمة بوفاقت بسكانها العرب فقد جميع بلاد الله محمد هو بوفاقت سكانها العرب من بنفسه ضاقت الفضل وراء ولو في أفسه نصب ما مثله نصب بنفسه ضاقت الفضل وراء ولو في أفسه نصب ما مثله من في أصله نصب ما مثله بدوت الكسك من مصطفى ما مثله نصب في أصله نصب ما مثله قوم اللي مصطفى ما مثلها نصب طفل النبي أصله نصب ما مثله ضد تجد قوم اللي مصطفى ما مثله نصب من يشمس الهدى كل نور كل نور كل نور منهم مقوم اقتبس لكن له للمعالي كلها قطب شمس الهدى كل نومين كل نوسين وكل نور حق منه مقوم اقتبس لكن له للمعالي قال طفلين شمس الهدى كل نور كل نار كل نار منه مقتبس لكنه للمعالي كلها قطب شمس الهدى كل نار من كل نار وكل نار أقوى منه مقتبس لكنه للمعالي كلها قطب وجي لا ترجو خلقا سواه النادى ابدا فعند هذا المراجع ينتهي قرب لا ترجو خلقا سواه النادى ابدا فعند هذا المراجع ينتهي وَدِمَا جَرَ يَوْمًا زَمَانٍ فَاسْتَجَرْتُ بِهِ إِلَّا أَتَاهُ النَّصْرُ وَالزَّاحَتْ بِهِ الْقُرَبُ وَدِمَا جَرَ يَوْمًا زَمَانٍ فَاسْتَجَرْتُ بِهِ عِنْدَهَا ما جرى يوما ما جرى يوما ما جرى يوما زماني فتجرت به لا أتى النصر وانزع به قرب ما جرى يوم الزمان فتجرد به إلا أتى نصر وانزاحت به وإن صلوا على المصطفى جللين تمم دول من على المصطفى يا كل من سمع صلوا على المصطفى